Kasia Kurzawska. Dziękuję bardzo. Spotkaliśmy się 7 lat temu w kinie Illusion zupełnie przypadkowo i zostało do dzisiaj. Robimy razem muzykę. Kev Fox.